Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili akla dinleyicileri, cumanız, cuma geceniz, cuma gündüzünüz mübarek olsun. Size mübarek Medine-i Münevvere'den hitap ediyorum. Efendim, Allah-u Teala Hazretleri sizi nice mübarek günlere, gecelere, efendim, rahmetine, rızasına, sevgisine, muhabbetine, marifetine erdirsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sahih bir hadisi şerifini okuyarak başlamak istiyorum. Buhari, Müslim, Hasan sahih demişler. Daha başka kaynaklarda da var. Efendim İbn Ömer ve Efendim Enes radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bir hadisi şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Efendim buyuruyor ki unsur ehâke zalimen ev mazlumen. Bir de ya Resulallah ensuruhu mazlumen fekeyfe ensuruhu zalimen kâle sahşuzuhu ani zulmu fe inne zâlike nasruhu. Biliyorsunuz Müslümanlar birbirlerinin kardeşleri diye kesin Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. İnnemel mu'minine ihvetun. Sadece kardeşler, yani dini yönden bir kardeşlik var Müslümanlar arasında. Mümin oldukları için birbirlerinin kardeşleridir, birbirlerinin dostlarıdır, efendim, velileridir, hamileridir, koruyucularıdır. Müslümanlar birbirlerinin kardeşleridir. Tabi insan olmak dolayısıyla Hazreti Adem atamızın evlatları olduğu için öteki insanlar da Afrikalı, Amerikalı, Avrupalı, nereli olursa olsun onlar da kardeşlerimiz. Ama onlar da Allah'ın kulları, onlar da bizim kardeşlerimiz. Ama Allah'ın peygamberine, Allah'ın kitabına efendim, inanmayınca, doğru inanca sahip olmayınca tabii müminlerin yanında efendim farkları meydana geliyor. Allah katında efendim durumları değişiyor. Dünya ve ahiretlerinde farklı oluyor. Müslüman Müslümana yardım edecek o daha yakın bir kardeşlik. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bu hadisi şerifinde sen Müslüman kardeşine unsur akrake, yani kardeşine diyor ama buradaki kardeşlik din kardeşliği. Kardeşine sen unsur yardım et. Unsur sözünü de artık herkes bilir. Çünkü Arapçaya başlamak isteyenler tavsiye ederim Arapçaya bütün kardeşlerimiz başlasın. Çünkü yabancı bir dil öğrenecek. Hem de eski efendim ecdadımızın bütün eserlerini anlaması mümkün olacak. Kur'an-ı Kerim'i anlaması mümkün olacak. Çok faydaları var tabii. Komşularımızdan bir kısmı Arapça konuşuyorlar. Efendim dünyanın en çok konuşulan dillerinden birisi, en yaygın dillerinden birisi Arapça. Yani nereden baksak maddi ölçülerle, manevi ölçülerle, dini ölçülerle efendim Arapça öğrenmek lazım. Arapça'yı öğrenmek de Nasara Yensur'u unsurdan başlar. Yani Nasara yardım etmek gibi çekmekten öyle örnek olarak verirler. Herkes bunu bilir. Unsur, yardım et demek. Efendim, unsur ehake kardeşine yardım et. Ama hangi kardeş? Müslüman kardeşler. Allah'ın kardeş ettiği o mümin kardeşlerine, kardeşine yardım et. Bir mümin kardeşin varsa ona yardım et. Çevrende, yanında, yakınında, ilişkide olsun bir Müslüman kardeşine yardım et. Zalimen, ev mazlumen. İster zalim halde olsun, ister mazlum halde olsun yardım et. Şimdi buradaki zalimen hal sigası oluyor. Onun için üstünlük zalimen ve mazlumen. Tabi zalim olsa da yardım et, zalim halindeyken de yardım et ona. Mazlum halindeyken de yardım et ona diye emrediyor Efendimiz Müslüman kardeşimize yardımcı olacağız, yardım edeceğiz. Elimizden geldiğince insanlara faydalı olmaya çalışacağız. Efendim onları efendim gönlünü alma, gönül yapma, teşekkürünü kazanma, duası kazanma gayret edeceğiz. Büyük olsun, küçük olsun, tanıdık olsun, olmasın. Herkese yardımcı olmaya çalışacağız. Kıyla ya Resulallah denildi ki Peygamber Efendimiz böyle buyurunca ey Allah'ın Resulü ensuruhu mazlumen, mazlumken yardım ederim ona, gideyim, zulme vuruyor, zalimi durdurayım, mazlumun imdadına yetişeyim, anlıyorum bunu. Mazlum iken yardım edeyim ama, pekeyse ezduruhu zalime. Zalimken nasıl yardım ederim ona? Yardım edersem günah olmaz mı? Yani zalimi desteklemek çok büyük silah. Zalimi desteklemek çok büyük silah. Zalimin zulmüne iştirakçı olmuş oluyor ve bandeli efendim aynen almış oluyor. Zalime nasıl yardım edeyim? Efendimiz dedi, tabi söylemiş bu sözü, bir incelik var. Kale buyurdu ki, tahkir yuhu hani zulm. Zalimi de zulmünden alıkoyarsın. Zulmünü yaptırtmazsın zalime. Zulmünü engellersin. Ve inne zalike nasıl zulm. İşte ona yardım da budur. Çünkü esas itibariyle o zulmü yaptı mı Allah'ın cezasına uğrayacak, ahirette yanacak. Cehenneme atılacak. Allah zalimleri sormaz. Vallahi la yuhil kaynav zalimin. Doğru yolda göstermez. Gözlerini de kör eder, gönüllerini de kör eder. Efendim doğruyu da göremezler. Zalim gözü kararmış insan, körelmiş insan. Gönlü ve gözü körelmiş insan. Felaket tabii o zulmüne devam ettiği zaman dünyada ahirette efendim cezasını çeker. Dünyada da çeker. Alma mazlumun ahını, çıkar ahirette ahirette demiş. Osmanlı sayılarımızdan birisi rahmetli. Mazlumun ahını alma, ahirette ahirette o ahın cezası başına gelir. Efendim burnundan titir titir efendim gelir cezasını çekersin demiş. Yani biz zalime efendim yardım etmeyiz, mazlumun yardımcısı oluruz. Mazluma zalimlik edip de onun ahını, cezasını almama dikkat ederiz. Adetimiz, töremiz budur yani. Bizim milletimizin töresi budur. Efendim onun o zulmünü yapmasını engellemek ona bir yardım oluyor. Çünkü o zaman günaha girmeyecek. Bir de mazlum kurtulmuş oluyor. Hem oradan sevap alınmış oluyor. Zalim o zulmü yapsaydı o mazluma mağdur olacak o zavallı. Hem onu kurtarmış oluyoruz. Bir, hem de mazlumu kurtarmaktan ayrı zalimi de engellediğimiz için zalimi de kurtarmış oluyor. Çünkü günah işlemediğinden cezaya çarpılmayacak. Tabii bu bakımdan zulmü engelleme çalışmasında Müslümanların çok efendim dikkatli ve hassas ve gayretli olması lazım. Bakın bu hadisleri sahih bir hadisleri. İmam Buhari, İmam Tirmizi Hasan'ın sahihim buyuruyor. Efendim birçok kaynaklar bunu zikretmiş. İbn-i Ömer'den, Enes radıyallahu anh'den efendim zikredilmiş. Ahmet İbn-i Hanbel Mesved-i İmam'ı zikretmiş. Yani Müslüman nasıl bir Müslümanlık? Bir şekilde oturmuş, efendim başını önüne eğmiş, efendim saatlerin geçmesinden efendim rahatsız olmayan, bir iş yapmayan, kılını kıpırdatmayan bir insan mıdır? Hayır. Müslüman cevap bir insandır, faal bir insandır, çalışan bir insandır, sorumluluk duygusu taşıyan bir insandır, gayretli bir insandır, gayur insandır, cesur insandır. Cesaretlerden geliyor, zalimin karşısında dikilmek kolay bir şey değil. Herkes dikilemez, herkes kusar, susar, efendim, aklanır, neme lazım der. Ama bak Allah Resulü, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zulmü engelle diyor. Zalime mani ol, zalim zulmü yapmasın. Yaptırtmazsan ona da o faydalı tabii. İyi ki yapmadı, iyi ki yapmamış. Ya adamın gırtlağını çekip öldürseydi katil olacaktı. Sen onu ittin, efendim, adamın göğsünden düşürdün, adamı öldürmekte mani oldun. Ondan sonra da ne olduysa oldu. Evet, tabii bak işte katil olmasını engelledi. Çünkü bir Müslümanı, birisi kasten Müslüman diye öldürürse cebediyen cehennemde yanar. Yaman katelen müminen müteamiden ise cezahu cehennemi halde diye. Cebediyen cehennemde yanar. Can kolay şeydir yani. Cana kıymak çok büyük bir şey. Tabii zulmün çeşitleri var. Sadece cana kıymak bir şey değil. Malını almak, işini engellemek, işten atmak, efendim haklarını vermemek. Çeşit çeşit tabii zulümler var. Yani hakkı yapmamak zulümdür. Hakkı yapmıyorsa bir insan, doğru olanı, hak olanı yapmıyorsa, birisinin hakkını vermiyorsa zalimdir. Patron çalıştırıyor. 9 ay çalıştırıyor. Buralarda çok duyuyoruz bunu. 9 ay çalıştırıyor, işçisinin parasını vermiyor. Ondan sonra adam memlekete dönecek, pazarlığa oturuyor. Hadi diyor, senin alacağının yarısını verin, yarısını alma, o zaman verir. O zaman vesaire filan. Nedir bu? Zulümdür. Yani hakkını vermemek de zulümdür. Efendim, acıtmak, canını yakmak da zulümdür. Yuvasını yıkmak da zulümdür. Zulümün sonu yoktur. Çeşitleri çoktur. Haksızlık yapmak, efendim, zulüm olmuş olduğuna göre bir insanın herhangi bir yerde haksızlık yapmasına mani olmakta Müslümanın fazlıdır. Yani Müslüman tutmayacak. Yani hatta zalime sen zalimsin demekten korktuğu zaman Müslüman, böyle bir zaman geldi mi söyleyemiyor zalime zalim olduğunu ve engelliyor mu? Sen sözleri sağa, o zaman kıyametin kopması yakındır. Tekrar ki kıyamet kopacak demek şirkiye Efendimiz tehdit ediyor. Yani Müslüman medeni cesareti olan efendim, toplumu ıslah etmeye çalışan haksızlık, rüşvet, hırsızlık, arsızlık, yüzsüzlük, efendim, zulüm olduğu zaman onun karşısına bir tecrübe bitiren insan olması lazım. Allah-u Teala Hazretleri hepimize görevlerimizi tam anlayıp İslam'ı tam bilip tam uygulamayı nasip edelim. Şimdi efendim İslam hoş diyoruz, iyi mi diyorlar. Doğru. Hoş diyoruz Müslüman. Kardeşini affedecek, efendim bağışlayacak filan ama zulmü hoş görmek yoktur. Zulmü hoş görmek, suçu hoş görmek yoktur. Suçu hoş görmekten, zulmü hoş görmekten toplum yıkılır. Adaletsizlik olur çünkü, haksızlık olur. Efendim hoş görürsen bırak yapsın. Olmaz. Zalim bırak yapsın diye serbest bırakırlar. Zalimin karşısına çıkacak. Allah rızası için. Ben bir defa okuduğum zaman efendim hayretler içinde kalmıştım. İslam'ın öyle hadisi edeceğini tahmin etmiyordum. Peygamber Efendimiz'in hadisi şeriflerini okuyunca şaşırdım. Yolda giderken bir yol kesici harami seneye çıktı insanın ver malını, ver paranı dese mesela, tabancayı çekse, silahını çekse, onu vermemek için onunla mücadele ederken ölse, şehit, yani halbuki ben sanıyordum ki canım alsın malımı ne olacak, mal yeniden gelir, efendim desin, versin malı gitsin. Öyle deniyor İslam. Yani malını korumak için efendim mücadele etse ve mazluren, mazluren öldürülse bile efendim şehit oluyor. Yani öyle yapması istiyor. Şey yapmayacak. Bir arkadaşımız efendim sınırdan geçerken hacca gitmiş dönüşte efendim para istiyorlar bir yerde sınırda efendim rüşvet istiyorlar efendim işlemiyorlar işlemleri yapmıyorlar hiçbir şey yok takıntısı yok geçmesi lazım ama yapmıyorlar hemen oraya oturmuş demişler niye oturuyorsun ben demiş Müslümanım rüşvet vermem. Efendim siz de rüşvet almayınca bu işi yapmayacağınıza göre demek ki ben burada ne kadar oturacağım şimdi de demiş. O da kimseyle rahatıma bakıyorum, oturuyorum demiş. Hiç niyetim yok demiş size rüşvet verme. Bakmışlar ki adam kaya gibi sert ve efendim böyle kahraman, mert bir insan. Bana bir geçiremiz demişler. Tabi yani Peygamber Efendimiz bir hadislerinde buyuruyor ki rüşveti veren de alan da erraşi ve mürteşi innan. Alan da veren de cehennem. Almak da günah, vermek de günah. Çünkü alma işi bir veren olduğu zaman oluyor. Hiç kimse vermese rüşvet olmayacak. Rüşvetsiz işler yürümecek. Bir zamanlar yürümüş. Belki her zaman rüşvet olmuştur, belki olmamıştır bilmiyoruz ama yani Müslüman'ın vazifesi doğru iş yapmak ve haksızlığa meydan vermemeli. Bir hadis-i şerif bu. Bu bizim hayatımızın her safhasında olur. Her yerde olur. Her zaman olur. Efendim birisi mesela ekmek kuyruğu diyelim veyahut efendim bir şeyin arasının, matkozunun yatırılma kuyruğu. Kuyruk satının birisi geliyor evine gidiyor. Bir haksızlık işte bak o kadar insanın hakkını çıkıyor. Ona birisi mani olacak. Hepsi mani olacak. Peki soruyoruz. Hadi. Hakikaten bekliyoruz. Bazen bunu derler bazen de demezler. Bazen de diyene boş ver derler. Ya karışma bırak işte o da ortam şey olmaz. Yani her şeyin muntazam olması yani. Birisi yere tükürüyor, çöp atıyor. Hasta demek lazım. Çünkü o bir haksızlık. O yani topluma karşı efendim bir haksızlık olmuş oluyor. Demek ki Müslüman uyanık olacak, toplumcu olacak, hayırcı olacak, efendim gayretli olacak, mazlumun yanında yer alacak, zalimle uğraşacak, zalimle yaptırmayacak, efendim hem mazlumu kurtaracak, hem zalimi kurtaracak. Mazlumu zulümden kurtaracak, zalimi de haksızlık yapmaktan, günaha girmekten, cehennemde yanmaktan kurtaracak. Ne kadar güzel, dinimiz ne kadar güzel. Hiç böyle söylenmiyor. İslam anlatılırken birileri, İslam'ı bilmeyen birileri uydurup kelimelerle yalan yanlış anlatıyorlar. Yarım anlatıyorlar. Müslümanlık hoşgörü değildir. Hoşgörü değildir ama zulmü hoş görmez. Rüşveti hoş görmez. Haksızlığı hoş görmez. Edepsizliği hoş görmez. Bunu da söylesene. Bunu söylemiyor. Müslümanlık yani uyuşturacak milleti hiçbir şey yaptırmayacak. Olur mu? Balkanlarda zulüm var. Arnavut kardeşlerimizde zulüm var. Beşen kardeşlerimizde zulüm var. Efendim Kafkasya'da zulüm var. Her yerde zulüm var. Bu zulümün karşısında icana kalamayız. Efendim sorumsuzca evimize bakamayız. Ne yapacağız? İlgileneceğiz. Yardım edeceğiz. Dost elini uzatacağız. Efendim zulmü engellemeye gayret edeceğiz. Birinci hadis-i şerif bu. İkinci hadis-i şerif efendim bu cuma sohbetimizde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki Ebu Hureyre radıyallahu anh'den Müslim, Tirmizi, İbn-i Mace, Ahmet İbn-i Hanbel rivayet etmişler. Yani yine kaynaklar sağlam. Huzuru ilâ men ve etkele mincim ve la tanzuru ilâ men ve tavkatim. Ve huve ejderu ellâ tezzeriyû nimetallâhi aleyküm. Efendimiz hayatta bir efendim etaplı kaide, kural bize öğretiyor. Diyor ki, huzuru bakınız, nazar ediniz, ilâmen ve esselemizdir. Sizden daha sefil, sizden daha aşağıdaki insanların durumuna bakınız. Veya huzuru ilâmen ve esselemizdir. Sizden daha efendim üstte olan kimselere bakmayınız, aşağıdakilere bakınız. Böyle hareket ettiğiniz zaman Allah'ın sizin üzerindeki nimetleri inkar etmemek efendim mümkün olur. O zaman anlarsınız ki efendim Allah'ın nimetleri sizin üzerinde çok büyük. Nereden anlarsınız? Olmayanlara bakarsınız. Sizden aşağıda sesil olanlara bakarsınız. Şu hasta, şu perişan, şu kirada, şunun maaşı şu kadar vah vah vah elhamdülillah efendim Allah bana şunu vermiş, bunu vermiş, onda olmayan bir sürü şeyler bende var diye. O zaman insanın Allah'ın nimetini daha iyi anlaması mümkün olur. Allah'ın nimetlerini unutması, efendim, hamdden şükürden uzak durması tehlikesi kalkar. Çünkü Allah, efendim, nimetlere şükredilmesini, nimetin kadrinin bilinmesini, nankörlük yapılmamasını, efendim, nimetin, efendim, görülmemesini seviyor. En çok sevdiği kullar, Allah'a en çok hamd eden kullar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz en çok hamd eden, en hamd eden, Allah'a her vesileyle dua eden, türlü türlü nimetlerine şükreden bir kimse. O örnek olacak size. Efendim biz de Allah'ın üzerimizdeki nimetlerini düşüneceğiz. Bu düşünmekte en iyi çarelerden birisi senden aşağıdakilere bakmak. Yukarıdakilere bakarsan, ya bak şunun efendim şöyle lüks arabası var, şöyle lüks arabası var, insanla filan. Bu sefer kıskançlık, düşmanlık, efendim, yani bizim neyimiz vardır filan dedi mi, halbuki bir sürü nimet var üstünde, o zaman Allah'ın sevmediği durum olur. Peki insan iyi şeylere özenmeyecek mi, imrenmeyecek mi? İyi şeylere imrenilir. Onlar toplumun hızıdır, insanların çalışma kaynağıdır, gücünün kaynağıdır. Tabii daha güzel şeyleri elde etmek için insan çalışacak, aşk ile sevk ile çalışacak, kazanacak, efendim hayırlı güzel şeyleri elde edecek. Bu onun hakkı güzel şeyleri. Dinen, aklen, efendim ahlaken güzel olan şeyleri, kesin olan şeyleri değil. Allah mesela şakakası sevmez, bebeği sevmez, saltanatı sevmez, gösterisi sevmez, dünyayı sevmez. Öyle şeyler değil. Ama ihtiyacı olan şeyler. Çoluk çocuğumuz otobüste perişan oluyor, bir araba Allah verse de rahat edecek mesela. Güzel ama ya benim arabam güzel ama şu Hyundai'yi alayım da Samsun'lara bir şaka satayım, görsünler, bu güzel. Yani fiyata gelir, efendim, evinle, devirlenme bir şeyleri koyar. Karun, Karun çok zenginmiş de böyle zinetleriyle, rütleriyle halkın karşısında da ayak et. Ay, keşke şu Karun'un olduğu insanlar, sahip olduğu insanlar bizim elimizde olsa filan diye böyle ağzlarını suya atmış, hayran kalmışlar ama yarın bir gün atattığı zaman da anlamışlar ki Allah kibirlenenleri, kibirlenenleri tatafatı gösterdi sonrası. Ama hakkı olan güzel şeyleri imrendi. Neleri en çok imrenmeli insan? En çok talih insanları imrendi. Bak şu adam ne kadar talih bir insan, ne kadar talih. Mesela burada bir mühendis arkadaşımız var, çalışıyor. Babası askermiş, albay emeklisiymiş, vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Ama adı Mert Mehmet. Yani bak adı Mert'in sıfatı, adı değil. Adı Mehmet ama Mert Mehmet. Eski reis-i cumhurun da şeyi, sınıf arkadaşı Müslüman, Mert Mehmet adı. Neden? Mertlik yapmış, o an, o nama. Tamam, buna imrenilir. Mertlik istenilir, dürüstlük istenilir. Mesela burada bir kardeşimizi duyduk, efendim, o kardeşimizin kesiri iyal derler. Yani çalışır, bir sürü doğum kontrolü yapmamış yani, efendim, ailesinde. Kaç tane çocuğu var, 9 tane mi filan dediler, unuttum. Hepsine hafız yetiştirmiş. Efendim, ne kadar güzel işte, imrenilir. Efendim, falan bir insan falan bir yerde bir hayır yapmış. Aman ne kadar güzel bir hayır olmuş, ne güzel bir cami, ne kadar güzel bir efendim, Kur'an kursu, ne kadar güzel bir hayır, ne kadar faydalı bir şey. Susuz bir köye su getirmiş filan, tamam, imrenilir. Güzel şeylere imrenilir. Yoksa efendim, özürlenmek için, saltanat için, fani dünyanın fani lezzetleri için efendim, çalışmak o zaman insanı şeye götürür, bu gibi şeyler, ters duygulara götürür. Bir kere zengine düşmanlık ve komünizm fikri efendim, servet düşmanlığına götürür bazen. Bazen de onları elde edeceğim diye yolsuzluğa götürür, rüşvete götürür, hırsızlığa götürür. Demek ki insan özgür olacak, iyi şeyleri istiyor. Ahirette kendisine fayda verecek şeyleri önemleyecek, isteyecek. Ahirette kendisine zarar verecek şeyler dünyada tatlı da olsa iyi değildir. Hocamız böyle güzel şiir okuma edasıyla rahmetullahi aleyh söylerdi. Böyle bazen dünyanın güzel, hoş manzaralı yerlerini görünce insanların çılgınca eğlendiği, içki, kumar, zevk, efendim, fuhşiyat, kumar vesairenin çok olduğu böyle yerleri böyle görüp de onlara imrenenleri görünce gözlerinin içine bakardı, başını sallardı, derdi ki ani dünya hoştur ama akıbet neyse olmasa ani dünya evet böyle tatlı gelir insan ama sonunda ölüm var, ölümden sonra da hesap var. Mahkeme-i Kübra'da insan sürtü çıkar da eline kelepçeler bağlanır, boynuna demir halkalar, ayaklarına demir halkalar takılır da zincirler şakır şakır efendim çekile çekile sürüklene sürüklene cehenneme atılırsa ne olur hali? O zaman ki ahı feryadın faydası var mı? Pişmanlığın faydası var mı? Onun için ahirette pişmanlık getirecek. Güzellikler aslında güzel değildir. Ahirette insana hayır getirecek şeyler güzeldir. Adamın birisi efendim bir arabayı çalışır vaziyette bırakmış, efendim dükkana alışverişe girmiş, efendim birisi de hayretin birisi arabayı çalışır vaziyette görünce atlamış seferlerde arabayı kaçırmış, efendim araba sahibinin hanımına çocuğuna kötülük yapmış. Sonra yakalanmış, öldürmüş. Şimdi o kimse, o işi yapan kimse kar mı etti, bekledi, zarar etti, canından oldu. Hem de kötü bir fiil işlediği için çok çirkin bir iş yaptığından sonu kötü oldu. Yani bir anlık zevkin ahasını, hayatını ödedi, ahiretiyle ödedi. Cehennemlik oldu. Yani ne kadar kötü. Allah saklasın. Allah size güzel şeyleri söylesin. Fakiretinizi açsın. Güzel şeyleri güzel olur. Efendim yapmayı, sevmeyi, imrenmeyi efendim nasip eylesin. Kötü şeylerden korunmayı. İki şeye kutsa ediliriz diyor Peygamber Efendimiz bir hadislerinde. Bir adam ki Allah ona nasip etmiş dini ilimleri öğrenmiş, Kur'an-ı Kerim'i iyi biliyor, fıkhı biliyor, hadis-i şerifleri biliyor, bildiğini uyguluyor, ilmiyle alim, talih, arif, kamil bir insan hayatını böyle geçiriyor, ilmini de anlatıyor, söylüyor, insanlar ondan istifade ediyor. Tamam, buna hasredebilir, fıkhı yani, fıkhı edilir. Neden? Bak Allah ne ilim vermiş, ne güzel ilim vermiş, ilmiyle de ne kadar güzel yapıyor, topluma ne kadar da faydalı oluyor diye. İkincisi, bir adama da Allah para vermiş, yani helal mal vermiş, servet vermiş, zengin olmuş. O da onu ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor, yoksullara harcıyor, hayır müesseseleri kuruyor. Buna da gösteriyor. Buna da haset edilir. Yani haset değil, böyle iyi şeyin hasedine gıpta adı veriliyor. Buna da gıpta edilir. Ah benim o param olsa, ben de bu hayırları yapsam, yoksulları doyursam, açları doyursam, efendim çıplakları giydirsem, efendim memleketime hayırlı, faydalı olsam diye. Şimdi ben Avustralya'ya geziyorum, bakıyorum güzel parklar, bahçeler, dinlenme yerleri var. Efendim çok güzel. Planlıyorum, tasarlıyorum, efendim zihnime yerleştiriyorum. İnşallah efendim memleketime döndüğüm zaman yolların kenarlarına kendi paramla araziyi alacağım. Dinlenme yerleri açacağım, istirahat yerleri açacağım, bahçeler yapacağım, güzel. Efendim herkes dinlensin, istirahat etsin, dua etsin mesela. Böyle şeyleri efendim insan istiyor. Yani dışarıda gördüğü güzellikleri kendi ücreti için istiyor. Kendi kardeşleri için istiyor. Allah Teala Hazretleri bize efendim üzerimizde olan nimetleri inkar etmemeyi, nankörlük etmemeyi, kadrini, kıymetini bilmeyi nasip etsin. Efendim şükretmeyi nasip etsin. Çok hamd edici, çok şükredici, efendim çok edepli kullar eylesin. Üçüncü hadis-i şerif, Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz'den eyleminin kitabında nakledilmiş. Kısa bir hadis-i şerif ama uygulandırıcı sözler, ifadeler. Uyduru sure men ya'murun ve arda men teskinun ve fi tariki men temşun. Kısa, ne kadar kısa bak, bir ihtiyama tekrar etsem ezberleyebileceğini bir kısa hadis-i şerif ama müsteri bir hadis-i şerif. Zaten bütün hadis-i şerifleri inci cerdanlık gibi, efendim mücevher cerdanlık gibi, cevher gibi, Peygamber Efendimiz'in her sözü derin derin düşündürüyor insanı. Huzuru duramen yağmurur. Yağmurur. Yani kimin, kimlerin evlerini imar ediyorsunuz. Bir bakın bakalım. Kimin evini imar etmektesiniz? Kimin inşaatını yapmaktasınız? Veya bir evde evi imar etmekten maksat yani efendim işte orayı şenlendirmek, orada oturmak filan manasına gelebilir. Kimin evini şenlendiriyorsunuz? Bakın bakalım. Kimin evini yapıyorsunuz? Mamur hale getiriyorsunuz. Ve arz-ı merkezinin kimin arazisinde, kimlerin çoğu, kimlerin arazisinde oturuyorsunuz? Bakın bakalım. Yani dikkat edin. Buralarda kimler yaşamış, kimler gelmiş, kimler geçmiş. Sen de geçeceksin. Sen de geçeceksin. Bu dünya kimseye kalmadı. Bu topraklarda kimler yaşadı diye bir bak bakalım. Düşün altında güzellik yapan siz yapanı. Yani bu toprakları düşün. Kimin toprağında şey, yani insan düşünürse ne çeşit manalar çıkartır şimdidir. Ve yetiği tabii ki ben çalışıyorum. Kimlerin yolunda yürüdüğünüze de bakın. Herkes birisinin peşine takılmış. Aman efendim, aman başkanım, aman üstadım, aman efendim müdürüm, aman vesaire, aman vesaire. Herkes birisinin yolunda gidiyor. Birisinin peşini tutturmuş, efendim gidiyor. Ama en doğru yol hangisi? Yolların hepsi doğru değil ki. Ayrı ayrı yollara gittiğine göre seni amacına götürecek yol işte bir tane. Ötekiler amacından saptırıyor seni. Kimin yolunda gidiyorsun sen? Kimi beğeniyorsun? Artistini beğeniyorsun, filozofunu beğeniyorsun, efendim kimi beğeniyorsun? Avrupalıyı mı beğeniyorsun, Amerikalıyı mı, Rus'u mu? Yani kimlerin peşindesin? Kimlerin yolunda gidiyorsun? Bunları insanın efendim incelemesi lazım, düşünmesi lazım. Efendim, bunları düşündüğü zaman tabii, düşündüğü zaman hatasını anlaması mümkün olur. Efendim, bir de dünyanın taneliğini anlaması mümkün olur. Ya ben bu evde oturuyorum, bir camide namaz kılıyorum, şu köprüden geçiyorum, efendim, şu tarihi eseri görüyorum, bak bunlar kaç yıl önce yapılmışlar ise, onlar nereye gittiler diye düşünür. Efendim, ona göre ayağını denk alın. Bu dünyada kimse kalmıyor. En önemli nokta bu. Daha önemli nokta da gittiği yerde de mahkeme-i kübra var. Büyük bir mahkeme var. Çok büyük bir hesap var. Hakimleri bile efendim muhakeme edecek ahkemül hakimin var. Hakimlerin hakimi Allah Celle Celaluhu var. Efendim, hükümdarları bile efendim sideye çekecek bir hükümdarlar hükümdarı var. Yani onları insanın bilmesi lazım, düşünmesi lazım. Ona göre ayağında kalması lazım. Tabi bazıları insanlıdır, vicdanlıdır, duygulıdır, insanlıdır, vicdanlıdır. Bunları düşündüğü zaman uyanır. Düşününce insan kararını değiştirir. Yanlış yolunu bırakır. İbret alır. İbretle baktığı zaman ibret alıp kendisini düzeltir. Ama bazı kimseler de ibret alamıyor. Ne yapalım? Onlar da başına gelecek belayı sezdirsinler. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri azim ve intikamdır. İzzetlidir, kudretlidir, bir de intikamı vardır Allah. Zalimlerden intikam alır. Bir gün alır. Mutlaka zalimi döndürür, dolaştırır, pişman eder, mazlumun ayağına düşürür. Zalimlere bir gün dedirir Hazreti Mevla, Allah'u Allah'ı lekad aşerek Allah'u aleyna. Zalimlere bir gün Allah Allah'ı lekad aşerek Allah'u aleyna dedirtir diyor şair. Neyle ne demek istiyorsun? Yusuf suresinde Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri Yusuf Aleyhisselam'a çıkıp zulmettiler, öldürdük dediler, kuyuya attılar, sattılar, süre ettiler, babalarına yalan söylediler. Ama Yusuf Aleyhisselam'ı Allah sevdi, sevgili kulu eyledi, peygamber eyledi, yüzü güzel, huyu güzel, salihlerden, muhlislerden bir peygamber oldu. Gittiği yere köle olarak gitti, ondan sonra orada yönetici oldu. En yüksek mevkilere çıktı. Aziz bir Mısır oldu. Mısır'ın izzetli, devletli, sevketli bir ilçesi oldu. Konaklara sahip oldu. Asılzade hanımlarla evlendi, nasip oldu köleyken, köle olarak girdiği yerde, efendim hanımefendiyle de evlenmesi nasip oldu. Bunları yapan kim? Allah. Peki izzetli, devletli, şevketli olan insanları zelil eden kim? Firavunu suda boğan kim? Nemrud'u gasp eden, öldüren kim? O da Allah. Allah aziz intikam. İntikam da alıyor, fırsat veriyor biraz, zulmün doğruğa çıktığı zaman yerin dibine geçiriyor. Mazlumu da sonunda yükseltiyor. Sonunda ne oldu? Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri çağırdı onları yanına. Sen an diyarından Mısır'a gelin, ben sizi misafir ederim, ben size bakarım, ben sizin maddi imkanlarınızı sağlarım dedi. Babasına ve kendisine bu zamanlar kötülük yapmış olan kardeşlerini çağırdı. Onlar Mısır'a geldiler, Yusuf Aleyhisselam'ın karşısında çok utandılar. Pişman oldular, perişan oldular, Mısır çevirdiler. Allah'ı yakar, aferet Allah'ı aleyna. Allah seni bizden üstün kıldı, seni bize tercih eyledi. Biz seni hor etmek istedik, Allah seni aziz kıldı. Efendim, biz bir şeyler yapmak istedik, bizim üstümüz olmadı. Allah seni efendim yüce makamlara çıkarttı. Biz hata etmişiz, kuh, vah, yazık filan dediler. Zalimlere böyle dedirtir Allah. Sonunda mutlaka hepsi pişman olur. Ama kimisinin gözü kör olduğundan, hidayet de vermediğinden Allah, zalimliğini de anlayamaz. İşte yakınları anlatmaya çalıştım. Böyle yumuşak sözlerle. Sevdekar etmeye çalışsınlar. Bu dünya fani. Yani bir şey, İbrahim İbni Ethem Hazretlerini de hatırlamadan ruhu şad olsun, Allah şefaatine erdesin, evliya Allah'tan kerametleri zahir bir kimse, hükümdarken dervişlik yoluna girmiş de evliya olmuş, dünya devletlisiyken ahiret devletlisi, izzetlisi olmuş, ne diyor? Sarayında bir gün efendim divanda otururken vezirleriyle divanın salonunun kapısından içeriye rap rap rap rap bir adam geliyor. Nöbetçiler de engelleyememişler. Allah Allah, kusurmuşlar nasıl olduysa. Padişah da duruma bakıyor. İbrahim İbrahim o zaman padişah, ses padişahı. Vezirler de bakıyorlar. Allah Allah, bu adam böyle içeriye nasıl girebildi engellemeden. Böyle bakıyorlar, adam geliyor rat rat rat koca salonun ucundan derisine. Geliyor orada oturacak yerlerden bir yere oturuyor. Ya diyorlar, sen kimsin, ne arıyorsun burada? Ben diyor yolcuyum diyor. Efendim, bu konakta dinlenmeye geldim diyor. Bu menzilde yani konaklama yerinde. Efendim, bu yolcunun istirahat yerinde, kervansarayda. Çünkü ben dinlenmeye geldim diyor. Tabii şaşırıyorlar bir sözde, diyorlar ki ya burası kervansaray falan değil, yolcunun dinlenme yeri değil, menzil değil, konak değil burası. Efendim, yolcu konaklama yeri değil. Peki nedir diyor adam, o zat-ı muhterem kimse. Efendim, diyor ki burası benim sarayım. Yani gayet aşikar, yani herkes biliyor burası benim sarayım. O zaman diyor ki peki bu saray senin sarayın diyorsun, senden önce kimindir? Babamın sarayıydı. Yani o demek istiyor ki yani bana miras yoluyla babamdan geldi, yani gene benim demek istiyor. Ama ötekisinin maksadı başka. Peki babamdan önce kimin sarayıydı? Dedenin sarayıydı. Ondan önce kimindi? Falan dönündü. Peki onlar nereye gittiler? Yaşadılar, öldüler. Diyor, o zaman birisinin işine girip de bir müddet yaşadıktan sonra kalkıp düşüp gittiği yere kervansaray demezler mi diyor? Kervansaray oldu, düşüp duruyor diyor. Demek ki onlar göçtüler, sen de göçeceksin. Kervansaray burası diyor. Yürüyüp gidiyor. Kimse de engelleyemiyor. Arkasından koşuyorlar, bakıyorlar. Yok. Bunlar aleyhisselam mıydı? Evli adamdan birisi miydi? Artık neyse. Yani kimin evinde oturuyorsunuz? Bakın sözünü açıklamak için bu aklına geldi. Unzuru, Turan'dan mamuru. Kimin evini inşa ediyorsunuz? Mamur ediyorsunuz. Şenlendiriyorsunuz, oturuyorsunuz. Kimin arazisinde oturuyorsunuz? Bakın. Kimin yolunda gidiyorsunuz? Bakın. Bunlar ibretli şeyler. Bunlar bize kendi kendimizi efendim araştırmamızı, hatalarımızı bulmamızı sağlayan materyallerdir. Acaba ben kendimi doğru yolda sanıyorum, kendimi bir matah sanıyorum ama acaba doğru yolda mıyım diye herkes kendisini sabah akşam yoklamalı, tespit etmeli, araştırmalı, ölçmeli, teraziyle tartmalı, kıymetinin ne olduğunu kendi başına kaldığı zaman kendisine sormalı. Nasılsınız de hani ne demiş, ben senin değişikse de ne mal olduğunu bilirim ya demiş, yani kendi kendine söylediği zaman. Efendim, insan tabii kendisinin ne olduğunu bilir. Başkası övülse bile kalbinde, kafasında neler olduğunu, mazisinde ne lekeler olduğunu bilir. Efendim, bu dünya fanidir. Allah'ın rızasını kazanmaktan başka yolların hepsi yanlıştır. Herkes bir şeyler yapıyor. Kimisi zalim oluyor, kimisi mazlum oluyor. Asıl acınacak insanlar zalimlerdir. Bu mazlumlar mazlumiyetinin mükafatını alırlar. Hatta sonunda zalim onun ayağına düşer. Allah seni güzel üstün kıldı, terbiye edecektir. Zalimleri engellemeye çalışmak lazım. Aziz sevgili kardeşlerim. Sonunda zalim olmamaya çalışalım. Kimin yolunda gittiğimize bakalım. Bilecek bir yol var. Kur'an yolu, Peygamber Efendimiz'in yolu, iman yolu. Öteki yolların hepsi eğlence yolu, keyif yolu, yolu, servet yolu, şöhret yolu, bunların hepsi boştur. Mühim olan Allah'ın rızasını kazanmaktır. Allah Teala Hazretleri rızasını kazanmaya cümlemizi muvaffak eylesin, seyredekini cümlemize refik eylesin. Hatta hak olarak diyoruz uymayı nasip eylesin, batılı batıl olarak diyoruz ondan korunmayı nasip eylesin. Aziz ve sevgili asla dinleyicileri, hepinize gönül dolusu selamlar, dualar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.